الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وَلَهُ وَرُسِيكَ ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جو اس کے نزدیک ہیں تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن اور وہ کوتاہی نہیں کرتے اب اتخذو کیا ان لوگوں نے بنا لیے ہیں الہ زمین سے کیا وہ زندہ کر کے اٹھائیں گے اگر ہوتے زمین اور آسمان میں کوئی معبود اللہ کے سوا تو البتہ یہ زمین و آسمان بگڑ جاتے بس پاک ہے اللہ تعالی جو عرش کا مالک ہے پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بتلاتے ہیں نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو کچھ وہ کرتا ہے اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا ان لوگوں نے بنا لیے ہیں اس کے ورے اور معبود آپ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے حق بات کو بس وہ اعراض کرنے والے ہیں